Πού είσαι, ρε. Περίμενε να σου πω. Μπαλουρδο χιονάτι. Ναι, δημοσιογράφε ΜΑΤ και χιονάτι με τα ρούχια. Α, πού okay, είσαι. Το ακούω. Εδώ, εδώ, στο τσαρδί μου. Δεν πιστεύω να γίνεις δημοσιογράφος αγρέ. Όχι, όχι, είμαι ΜΑΤ. ΜΑΤ, ΜΑΤ όπως λέμε για ληστερό εισαγρέ. ΜΑΤ. Όχι ΜΑΤ, αστυνόμος ΜΑΤ. ΜΑΤ, okay. Όχι, όπως λέμε αστυνόμος ΜΑΤ. Μπερδεύτηκα. Όχι όπως λέμε ΜΑΤ για ληστερό εισαγρέ. Ναι, σωστά. Αυτό είναι κι εγώ. Αυτό λοιπόν... είπες, εγώ είπα το αντίθετο όμως. Ναι, για πες. Ναι, εγώ είπα το αντίθετο από αυτό που είπες, άρα συμφωνήσαμε. Αυτό ακριβώς, τίποτα. Ναι, γεια σου Απόστολε. Γεια. Θέλω να ρωτήσω, μήπως θα μπορούσαμε να παρέμβουμε ως εκπομπή και εμείς οι τηλεθεατές, άμα γίνεται, οι ακροατές μάλλον, και να δώσουν στην Τώρα και στον Κυριάκο το μνημονικό. Γιατί μάλλον ο Βελόπουλος δεν θα τους το δίνει. Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών. Α, επειδή ξεχνάνε εύκολα λες. Ναι. Να τους δώσουμε, να τους βοηθήσουμε, αδερφέ. Εντάξει, να κάνουμε κάτι. Τι, σε μια καλή πράξη, εντάξει. Νομίζεις θα πιάσει. Όχι, λες, ε. Μπα, αυτοί έχουν πάρει το οικογενειοκρατικό και δεν το έχουν μεταβολήσει ακόμα. Καταπληκτικό. Ατάκη, είσαι απίστευτος. Είμαι μαλλούλα. Δεν το λέω για να το πάρεις πάνω σου, αλλά είσαι απίστευτος. Ναι, δεν το έχω πάρει λοιπόν χρόνια τώρα. Κάτι ακόμα να προσθέσω, εγώ ο ίδιος είμαι. Φαντάσου σε τι σημείο φτάσανε στη Νέα Δημοκρατία να συντάσσονται με το Δένδια και η Ντόρα και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Άστο παιδί μου, σε λίγο θα συμφωνούν και με το Σαμαρά. Άσε με. Αντώνη Σαμαράς! Αυτό είναι το χειρότερο. Ή κατάντια. Τέλος πάντων. Παρακαλώ. Λέγεται. Δεν ακούγεστε. Ελληνοφρένεια. Ναι, ίδια. Ωραία, με ποιο μιλάω. Με μένα. Δεν ακούγεστε καλά. Ακόμα δεν ακούγεστε καλά. Δεν μιλάτε τελικά. Πιο μεγάλο 100 φορές από το 3i Atlas είναι το ΣΒΑΝ. Που κι το ΣΒΑΝ. Τι είναι, κονσερβοκούρια να κόψουμε, παιδάκι μου. Που να πάθουμε κανένα σκορβούτο. Τι στο στρατό είμαστε να τρώμε τέτοια. Πας καθόλου καλά, λέει, παιδί μου. Ξεκίνησε ο πόλεμος και δεν το πήρα χαμπάρι. Είναι ο δορυφόρος του ΣΒΑΝ. Ποιος δορυφόρος τώρα έγινε και δορυφόρος. Το πέταξε κάποιος για όλη τη μάνα και έγινε δορυφόρος. Δορυφόρος του ΣΒΑΝ είναι το 3i Atlas. Είδε τι φτιάχνει σαν μέγιστη δημιουργικότητα. Εμείς το είχαμε κομμένο στη μέση και πετάγαμε τα σπίρτα. Όταν ανάβαμε το πετρογκάζι ή κανένα καντήλι. Αλλά χαρακτήρες. Τώρα εσείς άμα το έχετε κάνει δορυφόρο. Χειριστικούς, κρυφονάρκες, ως εδώ... νάρκες, ως φθονιάριδες και ζηλιάριδες. Να τους αναπτύσσετε. Αυτούς δεν μπορώ, τους ζηλιάριδες. Έλα, γεια. Ναι, καλησπέρα, Ελληνοφρένεια. Ναι, ίδια. Αποστολή. Ναι, ο ίδιο. Σίγουρα. Ναι, ναι. Δεν μου ακούγει σαν Αποστολή. Και τι να κάνω εγώ τώρα που δεν σου ακούγομαι. Καλά, ένα σχολιάκι θέλω να κάνω. Άντε, κάτω. Εντάξει, θα το κάνω, θα πω και εγώ τη μαλακία μου. Πε, τι τσάμπα είναι. Τι ισχύει αυτό. Λοιπόν, ένα σχολιάκι τώρα κυρίω για το σχόλιο του κύρου Καλαμόκη. Θέλω να πω πω ο τυχαίο σχολιασμό που έγινε τώρα για το αεροδρόμιο για την επιστροφή των ακτιβιστών από τη Γάζα. Κρύβει ίσω μία μικρότητα αυτό που έχει πει ο κύριο Καλαμόκη. Το σύνθημα ούτε στα Ξερονήσια ούτε σε φυλακές δεν χρησιμοποιείται ως χυλός για να συγκρίνει άλλες εποχές. Χρησιμοποιήθηκε εσχεμένα για τον κύριο Λούβρο, ο οποίος είναι κομμουνιστής και μέλος κομμουνιστικής απελευθέρωσης, για να καταδείξει το γεγονός ότι βρισκόταν σε Ισραηλινές φυλακές. Οπότε, αντί ο κύριος Καλαμούκης να κατηγορεί τους υπόλοιπους για χυλό, θα πρέπει να σκεφτεί καλύτερα το ότι για ποιο λόγο υπόθηκε το συγκεκριμένο σύνθημα και μάλλον ξέρει πολύ καλά ότι μέλη της κομμουνιστικής απελευθέρωσης βρισκόταν εκεί. Να το καθρεφτάκι, με λίγα λόγια του κάνατε τώρα, έτσι. Δεν το κάνω καθρεφτάκι. Τώρα τι, κάπως έτσι εγώ το πήρα. Εντάξει, δεν του κάνω κατρεφτάκι. Απλά θα ήθελα να του πω ότι το να λέμε χυλό, ένα σύνθημα το οποίο υπόθηκε για έναν κομμουνιστή ο οποίος βρέθηκε εκεί πέρα και πέρασε και κάποιες μέρες στις Ισραηλινές φυλακές, ίσως είναι λίγο περίεργο το να τον κατηγορούμε γι' αυτό. Ναι, ίσως και όχι. Γιατί βάλατε ένα ίσως. Ίσως και όχι. Θέλω να πω, ίσως είχε άλλη βαρύτητα το σύνθημα και ξέρω εγώ, μήπως δεν συνάδει με την περίπτωση συγκεκριμένη. Και ίσως ένα άλλο σύνθημα, δεν λέω. Αντίστοιχο να έβγαινε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, λέω. Θα μπορούσε και έχουν βγει και συνθήματα. Απλά συγκεκριμένα ήθελα να καταδείξει μια συγκεκριμένη... Και το κατέδειξε. Πιστεύω πως ναι. Μπράβο. Να είστε καλά. Και εσείς. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Το έχω καλέσει στα προπολιτικά. Ναι. Είσαστε. Τζένι Μπότσι. Θα ήθελα να σας έχει στείλει μια πρόσκληση. Για πού? Για ένα event που θα γίνει στο Δήμο Σταύρος Νιάρχος. Ναι, δεν ξέρω αν μπορώ. Τι είναι, ποιος θα παίξει? Είναι μια μερίδα για το υπεύθυνο παιχνίδι. Τι μερίδα, ποιο υπεύθυνο παιχνίδι? Υπάρχει υπεύθυνο παιχνίδι? Α, στοιχηματική θα είναι. Πολύ υπεύθυνο είναι αυτό. Πολύ. Να μας δαγκώσουν δηλαδή από 10 μεριές. Τώρα θα σας απαντήσω, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Ναι, εγώ καταλαβαίνω, ναι, μην απαντήσετε. Ξέρω εγώ όμως. Το τηλέφωνο της κυρίας Διακομή. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό, όπως ακούτε. Αλλά αν θέλετε, μετά τις 2 μπορείτε να τη βρείτε. Τι okay. Λέτε. Εντάξει. Ωραία, έγινε. Λοιπόν, να είστε καλά και συνεχίστε να παίζετε υπεύθυνα. Η συχνή χρήση είναι για απώλεια περιουσίας, τα ξέρω αυτά. Ευτυχώς δηλαδή προειδοποιηθήκαμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Επειδή είμαι χάλια, θέλω να πω κάτι για την κυρία Βούλτευση, γιατί έχει δίκιο για αυτά που λέει για την κοβέση. Επειδή είστε χάλια, θα τα πείτε αυτά, αν ήσασταν καλά, δεν τα λέγατε. Εννοείται, όχι, είμαι χάλια, εγώ πήρα τόσα δύο Γεωργιά, δικλείστη φωνή μου. Ωμορε, βαβά, μάκια. Ωμορε, γούτσου, ναι, μούτσου. Και σε αυτή την ιδεολογική μάχη θα κερδίσουμε όπως όλε τι προηγούμενε, γιατί είμαστε παράταξη των ιδεών. Λοιπόν, η έννοια του δικαίου είναι σχετική, έχει δίκιο. Από τόπο σε τόπο αλλάζει. Το δίκαιο για να έχει δίκιο έχει ανάγκη από ηθαγένεια, από εθνισμό. Έτσι δεν είναι? Και ποιο είναι ο εθνισμό τη? Ρουμάνα. Δεν χρειάζεται να μα το πει κανένα. Επειδή σε άλλο εθνή δεν μπορεί να είσαι δίκαιο, δεν μπορεί να δικάσει του Έλληνε. Έτσι δεν είναι? Κατάλαβε την κυρία Κοβέτση. Τι θέλετε μόνη να πει? Μόνη τη ήρθε, γιατί την έφερα εγώ. Τότε. Να πάει στη Ρουμανία. Κατέλαβε τη θέση τη Ευρωπαϊκή Αγγελία σε ελληνικό δικαστήριο, αλλά δεν έχει θέση στην δικαιοσύνη. Είναι εκτό φύση και θέση. Και θέλει να δικάσει του Έλληνε. Είμαστε σοβαροί με τον πατρισμό του Ρουμάνου. Όλοι ο κορδαλό Ρουμάνου έχουμε μέσα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Φαίνει και την κακή πρόθεση αυτού που τη διόρισαν. Βαγγέλης μου μυρίζει. Τι είπε ο Τσίπρας? Θα κάνει κομμά. Κοιτάει, λέει, από κάτω προς τα πάνω. Θεωρία Μπακούνιν μου θυμίζει, πες του. Ξεπερασμένη. Για να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας. Και αυτό αξίζει κάθε κόπο και κάθε αγώνα. Το κεφάλι μου πανασπάσει. Τα πόδια μου τρέμουν. Είμαι και νηστική από το πρωί με ένα παξιμαδάκι που μας ξοπετάξαν. Σε φιλό γλυκά. Μοιάστε καλά, είδε η αρρώστια μου σου. Επηρεάζει και την σκέψη. Ναι, ναι. Ακριβώς, και τη μαλακία στον εγκέφαλο. Τι να κάνει, το βλέπω. Η μαλακία είναι υγεία. Έλα. Κουβανολόγος, update από προχτές. Για πες. Βάλανε κινητοποίηση για το αλόγιμο και τις ελλείψεις προσωπικού στα σχολεία τη Ομοσπονδία Γονέων Αττικής μεθαύριο την Πέμπτη, 1 η ώρα στο Υπουργείο Παιδείας, πάνω και κοντά στο Μόλ. Άντε. Βάλε το εκεί, παίχτε και στο site. Άντε, ωραία, μπα και. Μπορεί να μαζευτεί κανένα χριστιανό και παλιό. Και βουδιστή και άθεο και όλοι εκεί πέρα. Έτσι λέγε η γιαγιά μου παλιά. Ναι, ναι, ξέρω. Απόστολε, έλα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Δεν μου λες αυτό που λέγεται ακροαματικότητα, συνδιαφέρει εσένα και το Θύμιο? Με ενδιαφέρει, ναι, για πείτε μου. Λοιπόν, έτσι όπως το ΠΑΤ, εσάς θα σας ακούν μόνο αυτοί που είναι οι κομμουνιστές και αυτοί που είναι, έτσι να το πω, σαν διεφόδι, σαν κάτι τέτοιο, συμπαρεμένοι. Ναι, άρα εσείς θα συνεχίσετε να ακούτε από ό,τι καταλαβαίνω. Εγώ και κάποιοι πολύ γνωστοί μου αποφεύγουν να σας ακούν τώρα τελευταία γιατί κάνετε κομμουνιστική προπαγάνδα μόνο. Λοιπόν, έλα τώρα που αποφεύγεις, όλο εδώ είσαι και όλο εδώ παίρνεις τώρα. Έλα που αποφεύγεις τώρα, μην ακούω χαζά. Ναι. Έλα, εντάξει, ήρεμα. Λοιπόν, παραδείγματος χάρη, την τηλεφωνική μου τώρα στην διάλεξη θα τη βάλετε αύριο. Ποια τηλεφωνική? Αυτά που μιλήσαμε τώρα θα τα βάλεις? Ναι, γιατί είπαμε και σπουδαία πράγματα. Ναι, λοιπόν δεν θα τα βάλεις. Θα τα βάλω. Καλό. Άμα είσαι δημοκράτης, να το βάλεις αύριο. Εγώ να το βάλω. Το θεωρείτε σπουδαίο γενικώς ό,τι είπαμε? Βεβαίως το θεωρώ σπουδαίο, γιατί δεν ακούγονται άλλες φωνές, αδερφέ. Ένα ακουστεί και αυτή η φωνή η δικιά σας που λέει τέτοια πράγματα. Ναι, θα τη βάλω. Λοιπόν, ακουστεί, βεβαίως ακουστεί. Λοιπόν, κομμουνιστές. Εσύ δεν είστε, τι είστε εσείς? Κομμουνιστικό σταθμό είναι, τι προπαγάνδα είναι αυτή? Τι είστε εσείς? Πάμε και κανέναν άλλον. Εγώ για το καλό σου ενδιαφέρομαι. Σε ευχαριστώ. Παρόλο που δεν είσαι κομμουνιστής, ενδιαφέρεσαι και για άλλους. Σε ευχαριστώ. Περιμένω να με βάλεις. Περίμενε λίγο, ναι. Ναι, αύριο να μου βάλετε να ακουστεί η φωνή μου. Αμέ, τέτοια φωνή την αφήνουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Έλα, γεια. Έλα, ρε κουλούμαλε. Έλα. Ανέλπιστο. Κι όμως. Ανέλπιστο. Κι όμως. Τι θες? Γενικώ στο επίπεδο των Ελλήνων φαίνεται, ρε φίλε, από τον τρόπο που σου μιλάνε και από το IQ τους μάλλον και το τι λένε, τι καταλαβαίνουν. Τώρα περιμένουμε να καταλάβουν για Γάζα, για καπιταλισμό, για κομμουνισμό. Εντάξει, η φάση είναι άστο. Ο λαός είναι αμόρφωτος, είχε πει και η συντρόφισσα Αλέκα. Έλα, μάνα μου, λοιπόν, άκου. Μου έλεγε χθες ένας φίλος στη δουλειά. Σου λέει, απογοητεύτηκα πολύ με το Open το πήρε ανεξάρτητο κανάλι. Ανεξάρτητο κανάλι τώρα με το Στραβελάκι. Με την άλλη τη Μίνου Νίνου, πώς τη λένε. Τέλος πάντων, να μην πω άλλα. Για την καινούργια εκπομπή που κάνει 10.30 ώρα το βράδυ, λέει. Ξέρεις πώς θα λέγεται? Τι, δεν είναι Ρουφιάνος, πώς θα λέγεται? Όχι, η Μαρίνα ο Κοντός και ο Τηλεμπάτσος. Α, η Μαρίνα ποια είναι? Η Μαρίνα είναι, πώς λέγαμε, ρε, η Μαρίνα ο Κοντός και ο Κλέαρχος. Μπράβο. Σύμφωνοι. Στην προκειμένη, η Μαρίνα ποια θα είναι? Αυτή που θα είναι μαζί τους. Δεν ξέρω καν ποια είναι. Όχι, γιατί ξέρω εγώ που το έπανε και εμένα και μάλιστα μου. Και είπες να πεις τη μαλακία σου. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Κατάλαβες γιατί το έκλεισα πριν? Καλά. Μαλακίας με επιτυχία. Ευχαριστώ. Κατάλαβες. Yeah. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχει δοθεί γραμμή καινούρια τώρα. Από το Βορύδι κυρίως. Να ρωτάνε ποιον συγκαλύπτουμε. Γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία που να λένε ότι είναι ο τάδε λαθρέμπορος. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι υπήρχε το τάδε φορτίο πάνω. Ο ισχυρισμός περί αλλοιώσεως του χώρου προϋποθέτει τα εξής. Ότι κάποιος στην κυβέρνηση γνωρίζει ότι μεταφέρεται παράνομο υλικό. Ότι γνωρίζει και αυτόν που το φόρτωσε. Το λαθρέμπορο, εν τω μεταξύ. Το λαθρέμπορο, λοιπόν. Μα καταρχάς δεν θα είναι ο τάδε λαθρέμπορος. Θα είναι αυτός που ξεπλένει του τάδε λαθρέμπορου. Ναι, προφανώς. ενδεχομένως υπάρχει μια αλυσίδα. Αλλά επειδή δεν υπάρχει. Ένας αχυράνθρωπος που κάνει τη δουλειά. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να βρούμε τον τάδε λαθρέμπορο. Το τέλος κάποιος θα την πληρώσει από αυτούς. Αλλά τέλος πάντων, επειδή δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία τώρα και θέλουν να στριμώχνουν τους συνομιλητές, γιατί δεν είναι πολιτικά ορθό να πεις καλύπτεται ένα λαθρέμπορο, τώρα έχει δοθεί η γραμμή αυτή. Να στριμώχνουν το Πασόκ, τους άλλους, την αντιπολίτευση, όλοι ποιον καλύπτει δηλαδή, για να βρεθεί στη δύσκολη θέση να πει ναι, μα πολιτικές ευθύνες και τέτοια. Αχ, και δεν έχουμε ένα βαρουφάκι τώρα την κατάλληλη στιγμή που τα λέει έξω από τα δόντια, ρε παιδί μου. Αυτό είναι που λείπει στην πολιτική. Μην με κρατάτε, μην με κρατάτε. Ένα βαρουφάκι ανεξάρτητο που τα λέει έξω από τα δόντια. Για τους ολιγάρχες να τα πει, γιατί τα έχει πει. Γιατί είναι από τους μόνους που τόλμησαν να πούν απλά ένα όνομα. Χωρίς να σημαίνει κάτι. Είναι αυτός που ξέρει να λέει ονόματα. Το βράδυ... Και σταματάει εκεί. Αναφέρει ονόματα. Ναι, γι' αυτό είναι εκεί που είναι και αυτός. Το βράδυ του δυστυχήματος βγήκε και είπε: φαίνεται όλα δείχνουν ότι πρόκειται ένα ανθρώπινο λάθος. Όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Αν δεν είναι αυτό γραμμή στην κάλυψη προς όλους τους από κάτω, τι άλλο είναι? Την έδωσε τη γραμμή το ίδιο βράδυ. Συγκαλύψε τα πάντα. Έχουμε εκλογές. Τι άλλο θέλουν, γιατί δεν λένε αυτό? Τέλος. Αποστόλη, γεια σου. Γεια. Δύο μαλακίες δικές μου τώρα, ε. Η πρώτη σύντομη. Πώς γίνεται ένας μπάτσερ, φίλε, να έχει έντιμο πρότιμο βίο, ενώ αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι μπάτσερ? Πώς γίνεται να αναγνωρίζει κάτι το οποίο αν δεν είχε δεν θα ήταν μπάτσερ? Και ο Μάγκος με τον Γρηγορόπουλο τουλάχιστον θα ζούσε. Μπορεί κανένας να τα απαντήσει αυτό? Και άλλοι, όχι μόνο ο Μάγκος ή ο Γρηγορόπουλος. Ναι, οκ. Okay. Τουλάχιστον, γι' αυτό σου λέω τουλάχιστον. Πόσοι άλλοι θα ήταν? Και τους αναγνωρίζεις έντιμο πρότιμο βίο, ενώ σου λέει να τους δώσεις όταν θα περάσεις στις σχολές της αστυνομίας ποινικό μητρό. Και αυτοί τους βγάζουν ελαφρυντικά. Και το επόμενο, ρε φίλε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν στα Τέμπη δεν σκοτώθηκαν εξαιτίας της σύγκρουσης. Από τη στιγμή που σκοτώνονται εξαιτίας της σύγκρουσης, όσα άλλα και να ψάχνουμε μετά τη σύγκρουση δεν είναι περίτα. Όλοι λοιπόν ως συνυπεύθυνοι δεν είναι 57 φορές ισόβια. Και ας ψάξουν εκείνοι αν είχε εκρηκτικά και δεν οφείλονται θάνατοι στη σύγκρουση, αλλά οφείλονται σε κάτι άλλο. Τι μπουρδέλο κράτος είμαστε. Να σου πω, ρε, εσύ, ο Άδωνης και ο Δημητρακόπουλος πάνε στον ίδιο καραφλολόγο? Εγώ τα είπα τις προάλλες ότι έχουν κάνει ίδιο μαλλί. Ναι, έκανα μεταμόσχευση τριχοντούτης και μαλλής. Δεν είχα μία αρέωση. Είδα ένα βίντεο εχθές τον Άδωνη. Το παιδί μου είναι ίδιο με τον άλλο. Το παιδί μου, το είπα εγώ. Το είπα, έχουν κάνει ίδιο ασβό. Έχουν βάλει στο κεφάλι. Δεν το άκουσα. Αγελάκι, πελάτσα. Εζαμέ, αετέ, κοροπή. Ζαμέ. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.